Matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Imetimia saa 11 kamili, ni wakati wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Tume huru ya kitaifa inahusika kuandaa chaguzi seni asema kuridhishwa na namna kura ya maoni imeendeshwa hii Alhamisi. Na maandalizi kwa wanafunzi ili kupasi mtihani wa darasa la 9 katika mfumo mpya wa shule endelevu maarufu Ecole Fondamentale unaendeshwa katika baadhi ya shule za msingi za hapa jijini Bujumbura. Na Waislamu walio katika kipindi cha mafunga mwezi wa Ramadhani wanatolewa wito na mkuu kiongozi wa Komibu kuweza kudumisha amani. Kuna haya na mingine bila shaka, ambatana nami, jina langu Moize Misago, mitambo inaongozwa na Albert Nduwayo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba hii Alhamisi raia wa Burundi walitikia kura ya maoni ya ndio au hapana kuhusu marekebisho ya katiba ya nchi. Takwimu za mwanzo kutoka katika mikoa tofauti ya nchi, kama mlivyofuatilia muungano wa redio katika matangazo ya hii Alhamisi, kura ya ndio inachukua nafasi ya mbele. Katiba hiyo mpya ambayo imepasishwa na wananchi inakuja kurudilia katiba ya mwaka 2005. Na tume huru ya kitaifa inayohusiana kuandaa chaguzi seni inasema kuridhishwa na namna kura ya maoni imeendeshwa hii Alhamisi. Prosper Ntahogwamiye, msemaji wa tume hiyo, anakanusha kuwa wasimamizi wa muungano Amizero Warundi walikataliwa kusimamia chaguzi hizo. Msemaji huyo wa tume seni anasema pia kuwa wanahabari wataweza kupewa ripoti ya matokeo ya uchaguzi nchini kote, japo hakubaini lini ripoti hizo zitakuwa tayari. Tumsikilize anatafsira mwenzetu Claude Nduwayo. Amatora yararangiye kandi yagenze neza mu gihugu cyose. Uchaguzi ulimalizika na ulikuwa vizuri nchini pote kama mlivyosikia kwenye redio kupitia muungano wa redio. Katika tume seni, idadi za uchaguzi hazijapatikana kwa ujumla kufika kwa ngazi ya nchi. Kama mlivyoweza kusikia, vituo vya uchaguzi vyote wameshamaliza kuhesabu. Kwa ngazi za wilaya wameshamaliza. Hivi sasa wako wanahesabu kwenye ngazi za mikoa. Baadaye seni itachukua saa hesabu zote kutoka mikoa yote ya nchi. Katika mikoa iliyomaliza hesabu mapema, tunaweza kupata idadi leo, na hatua zimeshakamatwa watumishi pia ili tuenze kujumlisha kwa ngazi ya taifa. Ila tafadhali, hatuwezi kuambia lini tutamaliza kuhesabu kwa sababu hesabu kutoka mikoani hazijafika zote, ila mjue kwamba tunayafuatilia kwa makini na tukimaliza tutajulisha Warundi na ulimwengu mzima. Uchaguzi uliendeka vizuri, ila dosari haziwezi kukosekana. Huku na kule palikuwepo tudosari tudogo kama kuchelewa kwa wanamemba wa seni, ila sio dosari kubwa. Kwa ujumla makosa yalikosolewa. Tumesikia ambapo watu walikuwa wana kadi zenye kufutikana. Tuliongea na CP mikoani. Kweli kila aliyeomba kufuatilia uchaguzi hakukataziwa. Twaravuganye na CP yacu, bamwe baturabira ingena amatora yakaragenda kugwe ko gwintara. Nukuri nta muntu yasabye kurora amatora ataronse uruhusha. Tukiendelea na ukurasa wa usalama ni kwamba maiti ya mtoto mwenye umri wa miezi 6 ilifufuliwa hii Jumatano na askari polisi kwenye kijiji Ruyaga wilayani Buhiga ni katika mkoa wa Karusi. Maiti hiyo ilifufuliwa baada ya wiki moja ikiwa imezikwa na wazazi wa mtoto wenyewe. Duru kutoka katika polisi huko Karusi zinasema kuwa mtoto huyo aliuawa na baba yake mzazi. Kwa sasa baba huyo anazuiliwa katika polisi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Katika ukurasa wa elimu ni kwamba baadhi ya shule za msingi za mfumo mpya maarufu Ecole Fondamentale wa za hapa jijini Bujumbura zinafahamisha kujiandalia kikamilifu mtihani wa darasa la 9 unaotoa fursa kwa wanafunzi kujiunga na awamu ya pili ya shule hizo za mfumo mpya. Baadhi ya viongozi wa shule hizo kama Stella Matutina pamoja na Jabe ya kwanza wanasema kuwa tayari visomo vya darasa la 9 kukamilika. Kwa sasa wanafunzi wanapewa mazoezi ili kufuzu mtihani huyo. Huyu hapa ni mmoja kati ya viongozi hao. Msikilize. Tuko tunajaribu kwenye nguvu zetu zinafika, tunajaribu kuandaa wanafunzi. Tulishamaliza programu ya kufundisha, hivi tumeshaanza kupana mazoezi ya kujiandalia mtihani. Tumeshaanza, tushapana mazoezi mawili kwa madomene yote, na tunaanda mazoezi ya tatu. Na mnaona wanafunzi wanaelewa kupitia hayo mazoezi? Wanafunzi wanajitahidi, lakini inatuomba kukua sana karibu yao siku kwa siku mpaka siku ya mtihani. Matatizo yeye tunaona ni kuupande wa wanafunzi. Kama tuko nao hapa ni sawa, tunajitahidi kuwakamata, lakini wanafunzi wakitoka wakienda nyumbani, hatujui vizuri namna wazazi wanasaidia watoto. Na ndio maana tunaomba wazazi wenyewe wanatusikia wote kwa ile ndio wajitahidi kukua karibu na watoto zao, wajitahidi kuandaa watoto kwa hii competition ya 2018. Tukiendelea katika ukurasa wa kijamii ni kwamba mwezi wa Ramadhani kipindi cha kuzidisha ibada kwa waumini wa dini la Kiislamu. Hayo yamefahamishwa na kiongozi wa jumuiya ya Waislamu nchini Burundi pindi Alhamisi hii Waislamu wameanza mafungo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh Said Kajandi anatolea wito raia hasa Waislamu kuheshimu Mungu na kudumisha amani. Sadiki Kajandi, tumsikilize. Ni kwamba ulimwengu wote mzima wameanza hapo jana siku ya Alhamisi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mmojawapo mwanguzo tano za Uislamu. Bimaana ni nguzo ya nne ya Uislamu. Sote tunajua kwamba nguzo ndiyo inakaza kwenye nyumba. Nguzo ikibomoka na nyumba inabomoka. Kwa hiyo hii nguzo ya nne ya Kiislamu ambayo ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nguzo kubwa sana. Ni katika maisha ya mwanadamu kujirekebesha, kuelewa ya kwamba anapashwa asali, kuelewa ya kwamba anapashwa kuachana na madhambi yote, na iwe kama vile zoezi ama entrainement ya kumzoeza ili baada ya Ramadhani aendelee kuwa mtu mzuri, aendelee kumpenda Mwenyezi Mungu, aendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu, aendelee kuwa mwenye amani na usalama ndani ya maisha yake. Halafu baada ya Ramadhani uendelee mtu mzuri, mwenye kushikamana na ibada, mwenye kumpenda Mwenyezi Mungu. Na kila mwenye anayempenda Mwenyezi Mungu, bila shaka hatoingia katika mambo ya fitna, hatoingia katika mambo ya vita. Ramadhani inakuja mara moja kwa mwaka, ni mwezi wa tisa wa Kiislamu. Kwa hiyo ni mwezi ambayo kila Muislamu ulimwenguni anajua ni mwezi wa mavuno, ili afanye mema mengi na afanye ibada nyingi za kumweza kumuingiza katika pepo iliyoahidiwa watu wema. Ni upi ujumbe ambao unaweza kutolea kwa Waislamu na Warundi kwa ujumla katika kipindi cha Ramadhani? Wito kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na kila Muislamu anapashwa atembelee amani na afundishe amani. Kwa hiyo ukifundisha amani, bila shaka ndani ya nchi patakuwa ni maendeleo tu, hapatakuwa fitina wala hapatakuwa vita. Daima na ukurasa wa kijamii ni kwamba lugha ya Kiswahili ina umuhimu mkubwa kwa raia wa Burundi kutokana na kuwa nchi hii ya Burundi imo miongoni mwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hayo yamefahamishwa na Dorothee Shimimana, mhadhiri kwenye vyuo vikuu hapa nchini. Mhadhiri huyo anaongoza tume ya wanaofanya uchunguzi kuhusu utumiaji wa Kiswahili nchini Burundi, anasema kuwa Kiswahili ni lugha kama zingine. Tumsikilize. Utafiti huu utasaidia nchi ya Burundi mambo mengi sana. Kama ujuavyo, Kiswahili Burundi kilikuwa bado hakijaimarika sana. Kipo, lakini kuna watu ambao hawajui kama kuna Kiswahili. Kwa hiyo utafiti huu utatusaidia kujua hali halisi ya Kiswahili hapa kwetu, ni asasi gani au ni vyombo gani ambavyo vinahusika na Kiswahili, na ni watu gani ambao wanatumia Kiswahili, na Kiswahili wanakitumia kwa kiwango gani, wamekisoma mpaka wapi. Kwa hiyo baada ya utafiti kuchanganuliwa kwa data zitakazo kusanywa, itaonekana hali halisi ni wapi kuna pengo, na pengo litazibwa namna gani. Kiswahili kina umuhimu, maana Kiswahili ni lugha kama lugha zingine. Na kama tunavyojua lugha ni kwa ajili ya mawasiliano, mimi na wewe tuwasiliane. Kama ni upande sekta ya biashara, tuweze kufanya biashara kwa kuwasiliana katika nchi zetu za Afrika Mashariki, iwe Afrika hata nchi nyingine, maana lugha inasaidia katika shughuli. Kufika mpaka miaka hii Kiswahili naona kama hakijaimarika, ni kwa sababu Kiswahili kilipata matatizo baada ya Waarabu ambao walikuwa wanaeneza dini ya Kiislamu na mapadri ambao walikuwa wanaeneza dini ya Kikatoliki. Kulikuwepo mgongano kidogo, yani mapadri wanasema we Mkristo ukizungumza Kiswahili we si Mkristo. Lakini tunaona kuwa haikuwa kwa ajili ya kukataa Kiswahili, ilikuwa ni namna ya kukataa ueneaji wa dini ya Kiislamu. Kwa hiyo ikatumika kama chombo, watu wakaogopa. Naye kwa upande wake Kenneth Simala, katibu mtendaji wa kamati ya uchunguzi wa utumiaji wa Kiswahili kanda ya Afrika Mashariki, anasema kuwa lugha ya Kiswahili ina mchango mkubwa katika kudumisha amani na mshikamano kwa raia wa kanda hii. Tumsikilize. Warsha hii ina lengo la kuandaa wataalam ambao watafanya kazi ya kutathmini hali halisi ya Kiswahili nchini Burundi. Tunachonuia kufanya ni kwamba tungependa kuwawezesha au kuchangia uwezo walionao wadau mbalimbali ili waweze kukusanya data ambayo itatusaidia sisi kama kamisheni kuelewa hali halisi ya Kiswahili nchini Burundi, kisha tutalinganisha na hali halisi ya Kiswahili katika nchi nyingine wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika ufunguzi mmefahamisha kwamba Kiswahili ni lugha ambayo imechangia na changia katika Jumuiya hii ya Afrika Mashariki katika kuza uchumi na hata katika amani. Vipi? Kwa kweli ilivyo ni kwamba lengo kuu la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuendeleza ushirikiano, utangamano wa wananchi pamoja na maendeleo endelevu. Utangamano na maendeleo ni mambo ambayo yanategemea mawasiliano. Huwezi ukawa na amani, huwezi ukawa ukapata maendeleo bila kuwasiliana. Mawasiliano ni jambo ambalo linahitaji chombo cha mawasiliano ni lugha. Kwetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lugha ambayo tunategemea ijenge msingi wa maendeleo ni Kiswahili. Kwa hivyo tunachosema ni kwamba Kiswahili kina nafasi kubwa sana ya kuweza kujenga msingi thabiti na bora wa kupatikana kwa maendeleo endelevu na kwa kupatikana amani katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naam, Kenneth Simala alikuwa akizungumza na mwenzetu Balene Havyarima. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 11 dakika 14 la ziada sina sipokuwa tunikuteremsha nanga. Nikikushukuru kwa mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho bila kumsahau fundi mitambo Albert Nduwayo ambaye amefanya kila aliwezalo ili sauti isipate kasoro. Mimi ni Mweze Misago na kutakia jioni njema nikikuageni kwa aherini.